Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 47. Рэжысёр Растрыга Шарлай Бахмуцкі па некранутым восеньскім снезе бадзёра крочыў па алеі замкавага парку ў кірунку кацельнай. Настрой яго быў цудоўны, такі, як калісьці ў маладосці, тады яшчэ цвярозым, прыўкрасным ранкам на здымачнай пляцоўцы. Па-першае, яго заўсёды бударажыў цнатлівы снег, які выбельваў тужлівую шэрую стужку позняй восені і нагадваў аб блізкай змене сюжэта, аб новым годзе, а затым і новай вясне. Па-другое, заўтра яму даручылі зрэжысаваць цудоўную масоўку – народнае свята «Локіс-оф» з шэсцем мітынгам і канцэртам у замку. Таварышы па палітбюро даверылі яму гэтую задачу як самаму дасведчанаму прафесіяналу пачатцы арганізацыі культурна-масавых мерапрыемстваў. Трэцяе, і гэта галоўнае, у яго думках круціўся геніяльны сюжэт новага фільма. Само жыццё падказала яму гэтую гісторыю, дасканалы сцэнар, на падставе якой ужо выбудоўваўся ў ягонай свядомасці. Ён з нецярпеннем чакаў вольнай хвілі пасля завяршэння масоўкі, калі нарэшце зможа выкласці яго на паперу. Гэта будзе надзвычай, выключна вясёлая гісторыя, падбадзёрваў сябе Бахмуцкі. Божа, якія афэлкі, якая бязглуздзіца! Верыць у такое ў 21-м стагоддзі. Ха-ха-ха. Ну я вам задам, я вас усіх абсмяю, мала не падасца. Мудакі. Падахвочваў ён сябе ўжо ў поўны голас, раніцаю ў пустым парку не было ні душы, таму можна было не саромецца. Камедыя. Камедыя чалавечага жыцця, тупога і бессэнсоўнага, не. Не просто камедыя, сатыра, вострая сацыяльная сатыра, Салтыкоў-Шчадрын. Не, лепш, Гоголь, дакладна, Гоголь, рэвізор, тваю маць. Геніальна. Ён выпадкова прыязджае ў пасёлак, а яго прымаюць за пярэвратня нашчадка мясцовых граф'ёў. Усе, само сабой, ператрухнулі, у кожнага ж рыльца ў пушку. І да яго на паклон барына улагоджваць, а не задобрыш, зжарэ к чарцям сабачым. Шарлай Бахмуцкі не ішоў, а ляцеў, лунаў па графскім парку на крылах славы. У думках ён ужо атрымліваў віншаванні пасля прэм'еры. Так, гэта будзе ягоны трыумф. Пераможнае вяртанне ў вялікае кіно з дупы свету, з доўгай высылкі, ў якую яго адправілі гэтыя гідкія мінкульторгаўскія выдры. О, як ён расправіцца з імі! Ён – глыба, вялікі творца, і яны – шэрая культур-прадразвёрстка, мышы пры целе дохлай кабылы. Хе-хе-хе, пігмеі, сляпыя, вы нават не можаце разабраць, хто перад вамі. А ён, малайчына, сапраўдная шэльма. Адразу зразумеў, што яго не за таго прынялі, аднак сцяміў, што на гэтым можна някепскі гешэфт зрабіць. Увайшоў у густ і давай іх экзаменаваць, маўляў, як вы тут, блядзі, без мяне, барына, усе гэтыя гады жылі. Кралі, мабыць, бачу, што кралі. Нутка, давайте я вам пагалоўную рэвізію зладжу. Шыкоўна, а хто іспыт не пройдзе, з жару да д'ябла. Шарлай Бахмуцкі ўжо меркаваў, як і дзе ён будзе здымаць. Толькі не Беларусь фільм, адгаворваў ён сябе. Ён, у прынцыпе, меў сантыменты да роднай кінастудыі і нават патаемна любіў яе смярдзючыя цёмныя калідоры. Але найперш трэба было яе ўзорна пакараць, зняць касавае кіно дзе-небудзь за мяжой, напрыклад, у Харкаве ці Саратаве, а ўжо пасля вярнуцца, зрабіцца вядучым рэжысёрам, ляючы сабе, а то і ўвогуле, дырэктарам Беларусь фільма. Вось толькі праблема, тутэйшыя новыя паны не вельмі радыя ягонаму з'яўленню. Яны ля кармушкі ўжо абжыліся, і пасунуцца не надта хочуць, і пачынаюць яны таемна з ім ваяваць, а ён малайцом, сапраўдны махляр, палітычны рух, імя свайго імя, вазьмі ды арганізуй, маўляў, выбары хутка, дык гэта вы давайце, мяне сваім галавой, гараднічым, то бок бургамістрам выбірайце, а хто супраць прагаласуе, то гэта, самі ведаеце што, цудоўна, тое, што трэба, сапраўднае, сапраўднае фестывальнае кіно, засталося толькі назву прыдумаць, Локісаў, занадта проста і гледачу незразумела, рэвізор было, рэвілокіс, Локіс у октябры, вяртанне Локіса, 17 імгненняў пярэваратня, у джазе толькі Локісы, хросны Локіс 2, хэлэ 3, Б1, ДВЛАНЛЭ, Думкі аб фестывалях грэлі Шарлай Бахмуцкага болей за ўсё. Час падціскаў. 50 – крайні ўзрост для артыста. Астатні шанец. Або ты заскокваеш у апошні вагон цягніка з надпісам «Вялікія», або назаўжды застаешся на пустым пероне, невядомым і нікому не патрэбным. «Не, падлы!» – махаў Бахмуцкі кулаком замку. Як не хочаце мяне прызнаць тут, падавіцеся, сядзіце тут у дупе свету, а я зраблюся вялікім еўрапейскім рэжысёрам і нават нарэшце вазьму дзявочае прозвішча Матухны і вярнуся з таго свету да хаты на белым фестывальным кані! Апошняя фраза, якую ён выкрыкнуў, трохі збянтэжыла самога Шарлая Бахмуцкага сваёй двухсэнсоўнасцю. Раней ён часта ездзіў на кіношныя тусоўкі і добра ведаў, што такое белыя фестывальныя коні па начах з чарцямі і санітарамі верхам. Не раз яны амаль даскоквалі да яго, але ў апошні момант ратавалі ранейшыя сябры, выцягваючы з дапамогай нарколага і кропельніц для чысткі крыві. Бахмуцкі усміхнуўся, прыгадаўшы пару гісторый, і толькі хацеў гучна крыкнуць, што зараз будзе ўсё па-іншаму, як раптам заўважыў на дарожцы нейкія чырвоныя, злёгку прыцярушаныя плямы. Ён тут жа спыніўся і прыгледзеўся. Да кацельнай замка заставалася недалёка, нейкіх пару сотняў метраў, на сцежцы, якая вяла да яе, былі відаць нечыя сляды, адбіткі не звярыныя, але вельмі вялікіх чалавечых ног. Бахмуцкі паспрабаваў разгледзець, ува што тыя маглі быць абутыя, і зразумеў, што гэта найхутчэй галёшы ад валёнак, аднак нейкага гіганцкага памеру. Снег уначы сляды злёгку прысыпаў, як чырвоныя плямы крыві, а тое, што гэта не бутафорыя, а кроў, было відавочна. Ён прайшоў трохі наперад і наткнуўся на месца, дзе адбіткаў і прысыпанай снегам крыві стала больш. Апроч таго, там былі відаць прыкметы нейкай валтузні. Канчаткова зразумеўшы, што тут адбылося, ён ускочыў і пабег па сцежцы далей. Падляцеўшы да кацельнай, пабачыў, што жалезныя дзверы адчыненыя насцеж. Шарлай Бахмуцкі асцярожна наблізіўся, пастаяў і прыслухаўся. Ніякіх гукаў знутры не далятала. Тады ён ціхенька ўвайшоў і агледзеўся. У вялікай зале ўсё было дагары дном. Усе дзверцы ў шафках парашчыняныя, шуфляды вывернутыя, як быццам у іх штосьці шукалі. Некалькі транспарантаў, падрыхтаваных да свята, шматцём валяліся на падлозе. Вялікі плакат пэндзля Бермуды, пралетар, які выганяе Локіса, быў дэманстратыўна пашкуматаны на некалькі частак. Пракламацыі з заклікам сабрацца на мітынг, партыйная праграма, пакамечаныя аркушы чыстай паперы фармату А4 былі параскіданыя па ўсёй кацельнай. Некалькі бляшак фарбы, прызначанай для новых транспарантаў, былі адчыненыя і вылітыя на падлогу. На вялікай голай сцяне насупраць топак красаваўся велізарны надпіс наўмысна неахайна намаляваны іх жа акрылам. «Локіс ёсць». Унізе драбнейшымі літрамі зроблена прыпіска – што не ясна, падлы. Трохі перавёўшы дух, Шарлай Бахмуцкі схапіў як вінтоўку шуфель, што стаяў ля топкі, і павольна рушыў глыб кацельнай. Наблізіўшыся да капцёркі, дзе звычайна начаваў чорт Бруевіч, ён асцярожна націснуў на дзверы. Тыя з лёгкім скрыпам паддаліся, і ён убачыў яшчэ адзін растрыбушаны меншы пакой. У куце стаяў металічны ложак з распоратым ватным матрацам. Над ім ці то крывёю, ці то чорнай фарбай была намаляваная вялікая лапа мядзведзя, пад якой фігураваў аўтарскі подпіс «Локіс». «Лэ» у ім была падобная на крывавы серп, з «О» кроў ужо цякла па сцяне, «К» быў у схватцы падскоквала над галовамі і таксама сачылася крывёю, «С» бізуном прыпячатвала аўтограф. Бахмуцкі зрабіў яшчэ крок у пакой і раптам замёр ад жаху. Вочы ў яго акругліліся, а на твары праступіла грымаса трагічнай старажытна-грэцкай маскі. На падлозе, каля ложка, ляжала акрываўленая падушка таварыша Чорт Бруевіча. Мяркуючы па адбітках на ёй, гэта папрацавала менавіта лапа мядзведзя. Кроў расцяклася не адной плямай, а дробнымі выцягнутымі пісягамі. Быццам пярэварацень кіпцюрамі здзіраў з ахвяры скальп, а потым выціраў іх аб падушку. Побач расплылася чырвоная лужына, крыві ці фарбы было не разабраць, але пустая бляшанка ляжала побач. Закалаціўшыся ўсім целам, Шарлай Бахмуцкі жыва ўявіў, у якіх пакутах паміраў Чорт Бруевіч. Дрыготкімі рукамі ён выцягнуў з кішэні тэлефон і пачаў нервова тыкаць грубым пальцам па клавішах. З пятай спробы яму нарэшце ўдалося набраць нумар Карпуля, адзіны, які ён памятаў, аднак з абанентам не было злучэння. Выскачыўшы з цёмнага пакою ў вялікую залу кацельнай, Бахмуцкі падбег да акна, зірнуў на экран і зразумеў, у чым рэч. Ён набіраў Карпуля ў роўмінгу з таго свету. Каб патэлефанаваць адсюль, трэба было дадаць перад нумарам лічбы тутэйшага кода. Ён не ўлічыў, што кацельная замка месцілася ўжо на самым-самым краі зямлі. Мясцовыя аператары сувязі сюды амаль не дабівалі, затое тут ужо добра лавіўся сігнал супрацьлеглага краю. Тэлефон Шарлая Бахмуцкага папросту быў цяпер у роўмінгу, які ён ніколі прынцыпова не адключаў, паколькі ўсё жыццё чакаў адзінага і вырашальнага званка з таго свету з прапановай, ад якой не зможа адмовіцца. Таго званка з Галівуда, які ўрэшце зробіць яго вядомым і вялікім. «Божа! Які жах! Ён усё ж такі ёсць!» Мацюкаючыся, Бахмуцкі выскачыў вонкі ў надзеі, што тут зловіць сігнал з гэтага свету, але па-ранейшаму заставаўся ў роўмінгу. Ён набраў бы нумар Карпуля із яго, але грошай на балансе, як звычайна, амаль не было, а званкі з таго краю зямлі каштавалі дорага. Забегшы назад у кацельную, Шарлай Бахмуцкі дрыготкімі пальцамі пачаў змяняць наладкі і адключаць роўмінг. «Зараз жа ўсіх папярэдзіць! Які кашмар! Ён жа цяпер расправіцца з усімі!» Бахмуцкі замітусіўся па зале. «Што рабіць? Трэба неадкладна нешта рабіць! Бедны Бруевіч! Божа, які абсурд! Няўжо гэта праўда? Тэрмінова перапісаць сцэнар! Не камедыя, трылер! Фільм жахаў! І які трындзец! Я ў галоўнай ролі! Гэта піпец! Навошта я ў гэта ўлез? У яго ж поўны спіс членаў. Цяпер будзе жэрці ўсіх па чарзе. Па чарзе? Так, мы ўсе ў чарзе. Бруевіч Б. Божа, ён жа быў першы ў спісе. Хто наступны па алфавіце? А, Б, В, Г, Д, Ж, З. Бруевіч Зыбіцкі. Карпуль, Пятроўская, Фіксевіч, Шарлай. Фу, дзякуй Богу, я Шарлай, ні ў якім разе не Бахмуцкі. Другое прозвішча пакуль не браць, а раптам пераблытае. Хто наступны? Зэ. Зыбіцкі. Тэрмінова папярэдзіць. Чортаў роўмінг, каб цябе. Шарлай знайшоў опцыю пошук аператара ўручную, аднак той усё ніяк не хацеў лавіцца. Чартыхаючыся, ён выскачыў з кацельнай і з тэлефонам у выцягнутай руцэ пабег па парку ў надзеі злавіць сігнал. Прабегшы метраў 100, ён зноў наткнуўся на тое самае разварушанае месца і раптам падумаў пра цела. Сапраўды, а дзе ж яно? Пакружыўшы трохі па парку, даследаваўшы найбліжэйшыя кусты ды так і не злавіўшы сігналу, Шарлай Бахмуцкі пабег назад да кацельны. Там, зазірнуўшы ва ўсе куты, капцёркі, шафы і тумбачкі, ён у нервовай знямозе плюхнуўся ў падрапанае крэсла. «Не, ну гамон! Не мог жа ён яго зжэрці цалкам, хоць нейкі рэквізіт павінен застацца. Кавалак нагі, кісць, чаравік. Не забраў жа ён цела з сабою. Нават для пярэваратня хадзіць па пасёлку з целам неяк не канспіратыўна. Напэўна, схаваў недзе ў замку». Шарлай Бахмуцкі яшчэ раз акінуў поглядам вялікую залу кацельнай, паглядзеў на вокны, на падлогу, на столь і... «О, Божа!» Ён аж падскочыў. «Не можа быць! Бедны Бруевіч! Ну, вядома, балабанаў, ёб тваю маць, качагар! Гэта ж качагар, тваю маць, крымінальная драма! Прэмія гільдыі кінакрытыкаў і кіназнаўцаў 2010 года!» Шарлай асцярожна ўстаў і рушыў да печы. Падняўшы з падлогі шуфель, ён павольна, нібы баючыся, што адтуль зараз выскачыць нячысцік, падышоў да топкі, вастрыём палатна падчапіў ручку дзверцаў, пацягнуў на сябе і аслупянеў. «Божа! Нават чаравікаў не засталося!» У глыбіні топкі дагасала вуголле. «Бывай, таварыш чорт Бруевіч!» Зрабіўшы журботны твар, Шарлай выпрастаўся. «А я ж на цябе грашыў. Думаў, калі пярэварацень усё-такі існуе, то гэта ты. Нават падазраваў, што ты, таварыш чорт Бруевіч, і брыгадзіра Жэса парашыў. А бачыш, як выйшла». Нечакана пачуўся званок. Шарлай страпянуўся і адчайна націснуў на тэлефоне кнопку «прыняць». З таго канца пачуўся голас Фіксевіча. Тут же, спыніўшы яго на паўслове, Шарлай Бахмуцкі крыкнуў у трубку. «Я кажу з таго свету! Тут роумінг, хвіліна дорага! Коротка, Локіс ёсць! Чорта Бруевіча няма! Закінулі ў топку! Падрыхтавацца з Зыбіцкаму!»